Aflevering van Villa VDB op deze tweede paasdag. We gaan praten over wederopstanding met vier mensen die daar letterlijk of figuurlijk mee te maken hebben gehad. Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. China heeft de driedaagse militaire oefening bij Taiwan afgerond. Het leger laat weten dat het gereed is om te vechten tegen de onafhankelijkheid van Taiwan en tegen de buitenlandse bemoeienis met het eiland. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten. Tegelijk met de Chinese oefeningen voerde de Amerikaanse marine een zogenoemde routinemissie uit in de Zuid-Chinese Zee. Peking noemt dat een illegale actie. Bedroefde reacties op het overlijden van Huub Oosterhuis. De theoloog en dichter is bekend van teksten en liederen die veel worden gebruikt in katholieke en protestantse kerken. Ook bracht hij regelmatig dichtbundels uit. Priester en hoogleraar Antoine Baudard omschrijft hem als een rebelse, maar gedreven en getalenteerde lieddichter. Dat rebelse slaat op de jaren 60. Toen hij veel moeilijkheden heeft gekregen omdat hij zijn eigen weg is gegaan. En hevig heeft gepleit tegen het verplichte celibaat van de priester. En zich er ook aan niet heeft gehouden, waardoor hij dus op een gegeven moment geschorst is. Huub Oosterhuis is de vader van Treintje en Tjeerd Oosterhuis. Hij was 89 jaar. In de Zuid-Franse stad Marseille zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin van het gebouw dat afgelopen weekend is ingestort. Daarmee komt het dodental op 4. Het gebouw stortte in na een explosie die mogelijk is ontstaan na een gaslek. In Etten-Leur woedt een grote brand bij een transportbedrijf. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd met het advies om weg te blijven uit de rook. De brand in Etten-Leur ontstond rond 9:30 vanochtend. De oorzaak is niet duidelijk. En de Russische troepen rond de zwaar bevochten stad Bachmoed zijn overgestapt op een andere strategie, zegt de commandant van de Oekraïnse grondtroepen. Volgens hem wordt nu de zogeheten tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Dat betekent dat alles wordt vernietigd wat voor Oekraïne nuttig kan zijn. De Dalai Lama heeft spijt van een incident waarbij een jongen aan zijn tong likt. Op videobeelden is te zien hoe de 87-jarige Dalai Lama een jongen op de lippen kust, vertelt deze verslaggever van CNN. And just moments later, the Dalai Lama says, quote, and suck my tongue, unquote. That's what he says to the child. De Dalai Lama vraagt het jongetje dus een uitgestoken tong te likken. De video wordt massaal gedeeld op sociale media. Veel mensen vinden het ongepast. Anderen noemen het een eeuwenoude traditie in Tibet, waar het gebruikelijk is om elkaar te begroeten door de tong uit te steken. De Dalai Lama heeft de jongen en zijn familie inmiddels zijn excuses aangeboden. De Engelse Voetbalbond heeft een grensrechter voor onbepaalde tijd geschorst. Die wordt verdacht van het geven van een elleboogstoot aan een Liverpool-speler. Dat gebeurde gisteren tijdens de rust van de wedstrijd tegen koploper Arsenal. Liverpool-speler Robertson zou na het rustsignaal iets hebben geroepen naar de grensrechter. Op beelden is te zien dat hij de speler vervolgens een elleboogstoot geeft. En dan het weer. Het is bewolkt. Vanuit het westen volgt er regen. Het wordt vandaag een graad of 15. Morgen zon en wolken en een aantal buien. Het wordt dan met zo'n 13 graden wat frisser dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan nu zo'n 20 files, maar de meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Dat valt reuze mee. Op de A1 richting Amsterdam ben je echter een kwartier langer onderweg tussen Stroe en Hoevelaken. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, ook vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. 10 minuten extra. 20 minuten vertraging op de N57. Middelburg richting Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden. En de N59 richting Rotterdam, daar staat bij Zierikzee 4 kilometer en dat kost je een kwartier extra. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Profiteer alleen deze week nog van keuzekorting bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Nu, 15 maanden gratis. Deze week in de bonus. AH Rode Paprika per stuk voor 79 cent. Alle Arla Skier 450 gram 1 plus 1 gratis. Visconserve single packs 2 plus 1 gratis. En alle Nivea 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Lekker hè, de lente is begonnen. En met een mooie geldprijs wordt het nog leuker. Nou, dat komt goed uit, want de jackpot van 10 april staat op 10,5 miljoen euro. Netto. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Eerst even een filosofische paashuiskamervraag. Wat was er eerder, de haas of het ei? Ik laat even een gepaste stilte vallen. Speciale uitzending van Villa VDB. En we volgen daarin ook het hockey, de finale van de Euro Hockey League. De vrouwen van Den Bosch spelen tegen Club de Campo uit Madrid. Jan Kees van de Kun. Tweede kwart is al anderhalve minuut onderweg en nog steeds geen doelpunten. 0-0 dus. Dat is toch wel verrassend, want het is éénrichtingsverkeer. Den Bosch belegert het doel van Club de Campo. Krijgt ook wat kansjes, 3 strafcorners gehad. En uit open spel een grote schotkans voor Teuntje de Wit. Maar hij wil er niet in. Op papier dus nog steeds spanning in deze wedstrijd. En net op het moment dat ik me zat af te vragen, maar hoe gaat het nou echt spannend worden? Dan moet Club de Campo daar ook nog wel aanvallend wat tegenover stellen. Toen kregen ze een strafcorner te nemen. Even slordig eitje achterin bij Den Bosch. Maar ook die ging er niet in. En dus na bijna 20 minuten op de klok. Dus een echte finale. Den Bosch moet gaan scoren. Heeft daar natuurlijk nog alle tijd voor. En als die kansen blijven komen, dan kan het ook zomaar gaan gebeuren. Maar voorlopig is het nog niet gelukt. Het staat 0-0. Pasen is het feest van de wederopstanding. En over dat thema praat ik vanmiddag met 4 mensen. De kerstverse denker des vaderlands, filosoof Marjan Slob. Lucienne van den Bosch belandde in een midlife crisis en raakte verslaafd, maar krabbelde ook weer op. Barend Post, dat was een succesvolle advocaat op de Amsterdamse Zuidas. Tijdens een operatie gebeurde er iets dat zijn leven totaal heeft veranderd. En ik begin met schrijver en NRC-columnist Stefan Sanders. Hartelijk welkom allemaal. Dank je wel. Want je hoort vaak dat mensen religieus zijn opgevoed en onderweg dan van hun geloof vallen. Andersom gebeurt dat veel minder, dat mensen zich op latere leeftijd bekeren tot dat geloof. En dat deed Stefan Sanders. Weet je nog precies het moment waarop dat gebeurde? Ja, dat gaat heel langzaam. Bij mij gaat alles altijd heel langzaam. Dus dat heeft jaren geduurd voordat dat vooruitwendigd werd in kerkgang, bijvoorbeeld. Dus dat heeft echt, ik denk dat ik 5, 6, 7 jaar daarover getwijfeld heb. Wat ik dan zou moeten doen, hoe ik het religieuze zou moeten benaderen. Dus ik ben in 2016, meen ik, voor het eerst naar de kerk gegaan. En dat is dan zo'n moment dat je, voor mijn gevoel was dat een coming-out naar de kerk gaan. Ja. Ja. En katholiek geworden, vroeg geworden, want dat hadden we nog niet gezegd. Ja. En waarom juist dan dat gekozen? Je wordt natuurlijk ook enigszins gekozen. Hè. Het is niet helemaal een eigen keuze. Ik heb een hele lichte katholieke opvoeding gehad, maar dat was in de jaren 60, 70. En toen was het eigenlijk redelijk progressief. Huub Oosterhuis is nou net gestorven. Maar ja. die geest van hem was natuurlijk was vaardig over de kerken in Nederland, om het maar zo te zeggen. Dus dat was een hele licht aantrekkelijk geloof. Daar ben ik vanaf gevallen, gegleden, zo rond mijn 14e, 15e. En daar verder ook nooit meer eigenlijk bij stilgestaan. Tot ik wat ouder werd en zo'n beetje 50 werd. En ineens merkte dat er een aantal ervaringen waren die ik religieuze ervaringen moest noemen. Zoals wat dan? De meest offerdonderende ervaring was de liefdeservaring. Ik werd gewoon heel erg verliefd op iemand, op een man. En dat was, dat kan gebeuren. Ik bedoel, dat is niet zo shocking. Maar wat het was ook niet de eerste keer, toch, denk ik dan? Of? Ik was wel eens eerder verliefd geweest, maar toch niet op zo'n manier. Het verhaal wil dat ik ben geadopteerd. Dus de mensen lijken niet op mij. Mijn ouders leken niet op mij. Mijn zusje was ook geadopteerd, maar weer uit een andere hoek van de wereld. Dus die leek eigenlijk ook niet zo heel veel op mij. Nou, een beetje wel. En mijn tantes en ooms leken natuurlijk ook niet op mij. En deze man, dat was eigenlijk de biologische vader die ik niet ken. En hij was ook mijn minnaar. En hij was de zoon die ik nooit heb gehad. Ik bedoel, het is een Surinaamse man. Alles viel op zijn plek. Ik was niet meer de geadopteerde. Mm. Het was heel. En dat was niet het idee van, ja, die persoon was daar op dat moment toevallig. Daar zat meer achter dus. Ik vond dat ik dat niet kon afdoen met, dit is gewoon een coup de foudre of een verliefdheidsaanval. Mm. Of hoe je het ook wilt noemen. Het ging ook veel dieper en uitzinniger. Ik heb het al eens eerder verteld. We konden niet meer spreken. Dat was één. Terwijl ik redelijk makkelijk spreek. Omdat je zo onder de indruk was? Ja, en we konden alleen nog maar trillen. Dus hè, de Quakers, de oude Britse gelovigen die alleen maar konden beven. Nou, dat wil je wel. Dat gaat meteen in je koude kleren zitten. Dus ik heb daar lang over gedaan om te zeggen, ja, maar dit moet je een religieuze ervaring noemen. En dat ben ik dus toen op een gegeven moment ook gaan doen. En jaren later ben ik dan naar die kerk gegaan. Had het ook een ander geloof kunnen zijn eigenlijk? Dat denk ik wel. Ik denk alleen dat je... Europa is natuurlijk heel erg verweven met het christendom. En ook met het Joodse, maar vooral toch met het christendom. En hoe dan ook heb je daar ook mee te maken. Of je dat dan wel of niet leuk vindt. Het zit natuurlijk heel erg in onze cultuur. En als je naar schilderijen kijkt, naar muziek luistert. Enfin, alle kunsten, zeker de oudere kunsten, die verwijzen natuurlijk heel erg opzichtig vaak naar Bijbelse taferelen. Maar ook naar het Oude Testament. Dus het lag zo ontzettend voor de hand. En bovendien, wat je vergeet, is dat ik heb een tijdje in Almere gewoond, als gastschrijver in Almere. En dat is op zich een hele prima plek. En ik woonde boven de HEMA. Maar wat ik daar heel erg miste, was een kerktoren. Want eigenlijk als je in een dorp of in een stad, er is altijd wel een kerktoren. En daar hoef je helemaal niet per se naartoe. Maar dat is wel een oriëntatiepunt. En mij benauwde het heel erg dat in Almere, ik was het oudste wat er was, ongeveer. Alles wat er stond was jonger dan ik. En ik had mezelf echt een beetje daar opgesloten. Dus ik moest daar ook blijven van mezelf. En toen ging ik weer terug naar Amsterdam. En dan kom je zo het Centraal Station kom je aan. En dan zie je meteen de Nicolaasbasiliek. Die grote, beetje suikertaartachtige kerk. Ja. En ik begon gewoon te huilen. Ik dacht, dat gebouw is ouder dan ik. Wat heerlijk. Nou, en dan duurt het nog weer heel lang. En uiteindelijk is dat mijn kerk geworden. Ja. Ja. Een kerk trouwens waar natuurlijk wel veel kritiek op is. Hè? Ook, je zei, ik heb een man ontmoet. Dat is toch wel bekend dat ze daar niet zo vrolijk over doen. Meestal doen ze daar niet zo vrolijk over, nee. Maar nee. Maakte dat nog iets uit? Ja, natuurlijk. Je denkt daaraan, je vindt dat niet heel naargeestig. En je vindt het ook enghartig. Lijkt me niet de juiste uitleg. Ik kan daar niks moois van maken. Eerlijk gezegd is het wel zo dat in de praxis, dus in wat mensen doen, zijn ze in mijn kerk natuurlijk helemaal niet kinderachtig. Ik heb nog nooit gemerkt of gehoord dat een lesbische vrouw of een homoman of een transgender man of vrouw geweigerd zou worden bij de communie bijvoorbeeld. Dat komt niet voor. En het kan beter, het kan heel veel beter. Ja, ja. Ja, de ouderwetse opvattingen wordt dan gezegd, hè, over alles, over vrouwen inderdaad, ook in de kerk. Maar dat heeft dat gevoel was sterker gewoon. Het gevoel dat ik het woord God serieus wilde nemen, dat was sterker dan alles. Want is dat ook gelijk dan een gevolg, dat je ook in God gelooft? Ja, je doet ernstig je best om daarin te geloven, ja. Ja. Want jij bent ook een wetenschapper. Dat wringt ook met elkaar. Ja, dat wringt natuurlijk niet zozeer. Omdat je juist als je een beetje weet van de wetenschap, wat een grote term is hoor, maar dan weet je ook wat de randen zijn van de reden. He, dus en het is niet zo dat de reden alles beslaat. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets heel gewoons, de meeste kunsten zijn niet helemaal rationeel te ontrafelen. En zo zijn er heel veel gebieden. Een van de aardige dingen, vind ik, van de Rooms-Katholieke Kerk is dat die kerk zich zo ontzettend bezighoudt met de grote momenten in het leven. Met geboorte en met dood. En je kan veel van al die andere ismen zeggen. Socialisme, marxisme, liberalisme. Maar die hebben daar eigenlijk helemaal geen antwoord op. Die komen daar ook helemaal niet aan toe. Dus ik vind dat een groot goed. Dat in het christelijke en ook in het joodse. De dood eigenlijk. Daar begint het eigenlijk allemaal mee. Hè? De man die niet. Die dood moest, maar niet dood kon gaan. Christus. Ja. Ja. Maar dat is een verhaal, we hebben het er nu over, want het verhaal van Pasen is een wonderbaarlijk verhaal. Mm-hmm. Ja. Ja. Het is een geweldig verhaal natuurlijk. Geweldig bedacht verhaal, zou ik zeggen. Maar, ja. maar is er ook bewijs voor dat het allemaal zo gegaan is? Nee, daar is denk ik niet keihard bewijs voor. Er is geloof ik wel bewijs dat er ene Christus heeft geleefd rond die tijd. Het begin van onze jaartelling, die overigens naar hem is vernoemd. Het idee, hè, wat de mens, zolang als de mens leeft, heeft geobsedeerd, is dat de mens dood moet. En dit verhaal vertelt dus, ja, je gaat wel dood, maar je gaat niet dood. Dat is het verhaal van Christus. Ja, dat is een geweldig verhaal. Dus wil je bewijsmaterialen? Ja, die kan ik je niet overhandigen. Kan jij een beter verhaal verzinnen? Ik hoor het graag. Ja. Nou, zijn de anderen hier aan tafel gelovig eigenlijk? Ik ben zeker gelovig, ja. Altijd geweest? Nou, geprobeerd te zijn. En op een gegeven moment heb ik die ervaring waar we het zo over zullen hebben, heb ik doorvoeld en ondergaan. En sindsdien ben ik meer vanuit ervaring en gevoel ben ik gelovig. Ja, Lucienne? Ik ben niet kerks opgevoed, maar ik heb daar op mijn eigen manier wel ideeën over. Ja. Ik geloof wel dat er een hiernamaals is. En Marion? Religie betekent verbinden, hè? Verbinding voelen, verbinding ervaren. In die zin ben ik wel religieus, maar ik geloof niet in een god of ben niet aangesloten bij een kerk of een andere geloofsgemeenschap. Ja. Stefan, we hebben dat thema wederopstanding gekozen. Voelde dat bekeren ook tot een wederopstanding dan in je leven? Want je bent er ook heel lang bij weg geweest. Ja, nou, dat gaat allemaal niet zo snel. Ik bedoel, ik zou heel graag Paulus Saulus willen vertellen. Hè? De apostel Saulus is nog geen apostel. Is dan een christenhater. Degene die christenen vervolgt. En die is op weg naar Damascus en wordt getroffen door een blikseminslag. Hij hoort een stem. En dat is dus de stem van God. En in één keer is hij dan Paulus geworden. Is hij dus christen geworden. Van christenvervolger is hij christen geworden. En we kunnen rustig stellen, na Christus de belangrijkste man die ons de Bijbel heeft doorgegeven. Mm-hmm. En de meeste dingen die daarin staan. Maar zo was het bij mij helemaal niet. Het ging echt heel bedroevend langzaam. En zo'n koffie doordruppelt. Weet je? Dat, mm-hmm. dat duurt heel lang. Zo'n filterkoffie. En ja, dat duurde jaren voordat ik daar aan wilde. Ik had er ook eigenlijk geen zin in. Ik had helemaal geen zin om kerkelijk te worden of gelovig te worden. Ik vond het eigenlijk wel goed zo om agnost te zijn. Ik bedoel, ik was niet een fanatieke atheïst, maar wel agnost. Dat weet ik niet en dat kan ik niet weten en dat is ook niet zo interessant. Nou, het werd voor mij een onmogelijkheid om die vraag naar God en naar het religieuze te omzeilen. Dus ik moest daar iets mee doen. En wat brengt het je nu? Een extra hypotheek. Het is namelijk heel zwaar. Het is hard werken. Nee, maar je wordt gehouden aan het voorbeeld van Christus. Dat is een hele hoge norm. Nou, die haal je bijna nooit. Dus het is een extra taak. En je moet ook een beter mens worden. Maar je bent ook een ander mens dus dan 8 jaar geleden. Nou, ik vind dat ik verplicht ben om een beter mens te worden. He, dat geweten zegt tegen mij, nou, dan moet je maar meer je best doen. Doe je dat vanuit ratio of vanuit gevoel? Allebei. Dat is natuurlijk allebei. Je kan het. Ik vind het altijd heel moeilijk om het verschil tussen verstand en gevoel aan te brengen. Omdat ik wel eens het gevoel heb dat mijn hart in mijn hoofd zit. Snap je dat? Ja. Ik kan ook heel hartstochtelijk denken. Er zit heel veel gevoel bij ook. Ik zie echt ontzettend veel vergelijkingsmateriaal tussen mijn verhaal en jouw verhaal, die zo anders zijn. Je zegt, het sijpelt erin. Ik ben op een gegeven moment een punt in mijn leven. Iedereen maakt dingen mee in hun leven. Goed, kwaad. En het is maar net hoe je daarmee omgaat. De leuke dingen kun je heel makkelijk verwerken. Maar slechte dingen, ja, waar ga je daarmee doen? Ga het wegstoppen? Ga het verwerken? In mijn geval, ik heb een hele goede jeugd gehad. Lieve ouders, overal op de wereld geweest. En op een gegeven moment, ik nader op een gegeven moment mijn eigen gezin. 2 gezonde kinderen. Wat gebeurt er? Krijg ik 8 chemokuren. Ik heb dat nooit als een bedreiging gezien. En dat heb ik gewoon verwerkt. Anderhalf jaar later was ik kankervrij. Maar het geloven heeft daar dus ook een rol in gespeeld? Nou, nee, niet echt. Oh, oké. Ik kan eigenlijk misschien vertellen van, als ik zeg wederopstanding, begin ik met mijn herstel. Ik heb dus verschillende dingen meegemaakt. Ik ben gescheiden op latere leeftijd. Oud zeer misschien, niet vanuit mijn huwelijk, maar van vroeger, kleine dingetjes, niet goed verwerkt. En van de een op de andere dag ging ik gewoon heel veel drinken. Ja. Maar Lucienne, je moet nog niet je hele verhaal vertellen, want dat gaan we zo meteen doen. Neem me niet kwalijk. Ja, maar hartstikke goed. Hou dit vast. We komen daar zo meteen op namelijk. Maar je haakt even in op Stefan. Ander mens geworden. Ik vroeg me nog af, die man die dit ook in gang heeft gezet, die is er nog steeds, hoop ik, toch? Dat is zeker. Dat is mijn echtgenoot, ja. Nou, mooi. Ja. Trillen jullie nog steeds? We trillen zo af en toe. Hij gaat niet naar de kerk en hij wil ook niet. Hij is wel katholiek opgevoed in Suriname. En ik snap heel goed waarom hij enige argwaan heeft jegens die kerk. Omdat er natuurlijk ook een heel deel kolonialisme is meegegaan met die zending en met die missie. En Jezus Christus is toch nog steeds heel vaak Lely Blank in Suriname. En dat heeft iets pijnlijks. Ja. Dank voor je verhaal, voor nu. Zometeen het verhaal dus van Barend Post, die misschien wel zo'n tweede geboorte echt heeft meegemaakt. Daar gaan we zometeen meer over horen. Eerst nu de Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Daar hadden we nog niet eens over gehad, hè? Mother Mary. Dat is ook belangrijk voor jou. De Maria, de moeder, de heilige moeder, ja. Maria. Ja, dat is een fijn onderdeel van het katholicisme. En zonder die moeder is dat geloven ook niks. Ja. Je moet je moeder hebben. Dat is heel belangrijk. Bezongen door de Beatles in Let It Be. Dan het verhaal van Barend Post. Was partner bij een advocatenkantoor op de Amsterdamse Zuidas. Toen het noodlot toesloeg. Er werd bij hem een hersentumor geconstateerd. Die moest worden weggehaald. En tijdens de operatie maakte hij iets mee wat zijn leven eigenlijk totaal zou veranderen. Laten we beginnen bij het begin. Want hoe kwam je erachter dat die tumor er was? Ik had sinds circa een jaar of 20 had ik last van epilepsie. Bijzonder temporaal kwab epilepsie. En het opvallende is dat er bepaalde parallel te trekken is met wat Sal is overkomen. Die aanvallen die worden ingeleid door aura's. En dat zijn bepaalde lichtervaringen die uitmonden in extatische ervaringen. Sal heeft dat ook ervaren. Het zijn bepaalde goddelijke ervaringen. En dat had ik regelmatig, maar ik werd behandeld en het leek me onder controle. Maar circa 12 jaar geleden had ik een serieus auto-ongeluk op de A1. En na onderzoek kwam men erachter dat het werd veroorzaakt door een hersentumor. Dus ik werd geopereerd en de diagnose was, ja, dus een hele rechter hippocampus moet eruit. Wat betekent dat? Je hebt twee hippocampi. En je rechter hippocampus is het deel van de hersenen dat gebeurtenissen opslaat. Dat je gevoel geeft voor ruimte en voor richting. Mm-hmm. Met name die declaratieve gebeurtenissen. Dus wat heb ik gisteren gedaan? Waar was ik? Wie was daarbij? Het opslaan van gezichten. Volgens dat weer kunnen herhalen en actief gebruiken. En mijn lot zou dus zijn dat dat zou verminderen. Want men verzekerde mij wel in het ziekenhuis dat mijn linker hippocampus dat zou overnemen, maar niet helemaal. Ja. Hebben ze ook verteld wat dat dan uiteindelijk voor gevolgen zou kunnen hebben? Nou, een heel opvallend gesprek met de neuroloog destijds was dat hij mij waarschuwde, beter gezegd mijn vrouw, dat na die operatie ik geneigd zou zijn om alles weg te geven. Dus hij zei met een knipoog, maar toch ook wel serieus, tegen mijn vrouw, hou de bankrekening van je man in de gaten. Hij gaat alles weggeven. Serieus? Ja. Het zat in mijn rechter hersenhelft. En bekend was, dus op een of andere manier, ook op basis van eerdere ervaringen, dat daar iets zit. Later, ik ben natuurlijk enorm veel onderzoek gaan doen na die hele operatie en nadat zich dat had voorgedaan. Maar daar zit je godspot. En dat is een gedeelte van de hersenen dat heel erg wordt geassocieerd met de mystieke. En dat bleek ook na de operatie, mijn hele gevoelsleven veranderde. Ik was een ander mens geworden. Ja. Ik was herboren. Maar daar ging wel iets aan vooraf. En dat was de ervaring tijdens en ook direct na mijn operatie. Het heeft nog heel lang geduurd. Dat ik met alles en iedereen onlosmakelijk verbonden ben. Dat de wereld in feite één is. Maar tijdens die operatie is er iets gebeurd. Je bent, zoals dat dan heet, buiten je lichaam getreden. Buiten mijn lichaam getreden. Maar beschrijf eens hoe ging dat? In feite, je ervaart een ongelooflijk gevoel van geluk zonder ruimte, zonder tijd. Je hangt als het ware boven die operatietafel. En met name vanwege het wegvallen van de tijd- en ruimtedimensies en een euforisch gevoel van geluk. Ik van, wauw, dit is zo ongelooflijk. Maar je denkt niet, je ondergaat het. Pas later ga je denken. Maar je zag jezelf daar liggen eigenlijk. Ja. Van boven, ja. Zo'n beetje. Ja. En wat was een geluid? Eigenlijk een openstaand fontanel. Eigenlijk, ik ervoer een verbinding met alles en iedereen. En ik kan niet helemaal meer terughalen. Ik kan nog wel terughalen wat er nagebeurde, maar dit soort herinneringen vervagen. Maar ik kwam wel uit die operatie en ik wist dat er iets heel wezenlijks met mij was gebeurd. Ja. Want je ervaart in feite het leven als een soort van toeschouwer. Een waarnemer. En je krijgt creëert natuurlijk niet willens en wetens, maar dat onderga je een afstand tot in feite deze wereld. Ik ervaar het zelf als een soort van bewustzijnsverruiming. Ja. In feite had ik een soort van bewustzijn ervaren dat vanwege het contact met de kosmos dat veel ruimer is dan wanneer je weer, zoals Pim van Lommel zegt, in je cola blikje zit. En was het alleen dat moment, dat tafereel wat je zag, of wat je ook wel vaker hoort van mensen die dan bijna verdrinken, die zien hun hele leven aan zich voorbij trekken? Dat was het niet. Nee, het was eigenlijk het wegvallen van alles wat aards is. Het wegvallen van al het zintuigelijke. Het opgenomen worden in een andere dimensie van zijn. En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat nog heel lang heeft geduurd. Alleen in een andere mate. Dat ebt een beetje weg. Vond je het jammer dat je daar niet langer was? Toen je dus weer bijkwam in je bed? Ja. Maar ik moet zeggen, ik weet nu dat dit leven, trouwens, met die tijds- en ruimteervaringen, weet je dat dit mensenleven, het is maar een klein spleetje, je bent er maar heel leven als mens. Dus aan de ene kant ervoer ik iets van ongelooflijke nederigheid, maar ook blijheid dat ik een tijdje mens mag zijn. En eigenlijk ook voor mij een soort van zekerheid dat bij het afleggen van dit lichaam, dat mijn ziel, bewustzijn, dat door zal blijven gaan. Ja. We praten zo verder, Barend. Want we willen natuurlijk ook weten hoe dat dan daarna is. Want je zegt ook, ik ben echt veranderd sinds die ervaring. Eerst het allerlaatste nieuws. NPO Radio 1. De hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. De Russische minister van Defensie heeft een verrassingsbezoek aan Minsk gebracht. Belarus wil garanties van Rusland bij een eventuele aanval. Vorige maand kondigde president Poetin aan dat er tactische kernwapens naar Belarus worden verscheept, bedoeld om de NAVO-landen te intimideren. In Etten-Leur woedt nog altijd een grote brand bij een transportbedrijf. Er komt veel zwarte rook vrij. De brand brak vanochtend uit in een meterkast. Niemand is gewond geraakt. China heeft de driedaagse militaire oefening bij Taiwan afgerond. China laat weten dat het gereed is om te vechten tegen de onafhankelijkheid van Taiwan en tegen buitenlandse bemoeienis met het eiland. De oefeningen van China zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten. En het gaat goed met de tijgers in India. Volgens recente tellingen leven er nu bijna 3200 tegen bijna 3000 vier jaar geleden. Door ontbossing en stropers werden de roofdieren met uitsterven bedreigd. Precies 50 jaar geleden lanceerde de Indiase regering daarom een programma om wilde tijgers te beschermen. Jurgen van den Berg. Tot 3:30 Villa VBB. Volgend het hockey in Amstelveen, de finale Europa Euro Hockey League, moet ik zeggen. Jan-Kees van der Kun kijkt naar Den Bosch tegen Club de Campo. Over 5 seconden gaat de tweede helft beginnen tussen Den Bosch en Club de Campo. En het staat nog 0-0. Beide ploegen zullen in de rust het nodige huiswerk hebben moeten doen. Want ik moet toch eerlijk zeggen dat ik met steeds meer verbazing naar deze wedstrijd zit te kijken. Die Spaanse club, nou, die zou in de hoofdklasse zo spelend eerlijk gezegd niets te zoeken hebben. En Den Bosch, al die ruimte die het krijgt, lijkt daar niet van te willen profiteren. Want het gaat gewoon mee in die slordigheden. Eigenlijk was het meest typerend een actie ergens halverwege het tweede kwart. Den Bosch slordig achterin, gaf zomaar een strafcorner weg. Club de Campo, dat heel weinig kansen krijgt, zou daarvan moeten profiteren. Maar voerde die strafcorner zo slecht uit dat het 5 seconden later ineens tegen een counter aanliep, waarbij 4 speelsters van Den Bosch tegenover 1 verdediger van Club de Campo stond. En toch kreeg Den Bosch het niet voor elkaar om dat uit te spelen. Sterker nog, ze kwamen niet eens tot een doelpoging. Onbegrijpelijk in een wedstrijd dus waar het nog steeds 0-0 is en daarmee nog steeds spannend. Nou, misschien dat er nu veranderingen gaat komen. Nou, Pleun van der Plas, die moet op doel en niet eroverheen. Ook alweer zo'n moment waar Den Bosch veel meer uit moet halen. Voorlopig nog geen doelpunten. We praten in Villa VDB over het thema wederopstanding. Barend Post heeft net een deel van zijn verhaal verteld. Heeft het min of meer meegemaakt. Tijdens een operatie trad hij buiten zijn lichaam. En die ervaring heeft van hem een ander mens gemaakt. Hoe anders? Je gevoelsleven wordt volstrekt veranderd. Ik kwam terug en het was bizar dat ik me eigenlijk niet thuis voelde in mijn lichaam. En er was iets anders gebeurd. En dat had te maken met dat bewustzijn waar ik het net over had. Het was alsof mijn lokale bewustzijn was verspreid over alles en iedereen. Ik voelde een enorme connectie met de planten die ik zag. Ik voelde een enorme connectie met mensen die ik niet kende. Je vrouw had nog wel steeds een creditcard in beheer? Absoluut. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dit was al een beetje voorspeld? Dit was voorspeld, ja. Maar kreeg je ook de neiging inderdaad om weg te geven, om goed te doen? Ja, zeker. Ja. En in eerste instantie ga je natuurlijk op zoek van, ja, wat is er met me aan de hand? En hoe ga ik, als je in feite uit dat cola-blikje weg bent geweest, en het komt dan langzamerhand weer terug, hoe ga je dit aardse leven, waar je dan toch eigenlijk met een bepaalde lach, met een bepaalde afstand naar kijkt, vanuit dat bewustzijn, vanuit die zielsdimensie, hoe ga je dat dan een vorm geven? Dus vanuit mijn kantoor ben ik het pro bono werk gaan leiden. Dus het werk voor mensen die het nodig hebben, charities, NGO's, was daarvoor in het buitenland. Liep me inspireren door mensen die dit zelf te belangrijk vinden. Want er blijkt ook heel veel gelijkgestemden te zijn. Mensen die het ook belangrijk vinden om juist met die naasten bezig te zijn. Maar ik ben me ook gaan verdiepen in het boeddhisme. Ik ben een jaar een Dzogchen track gaan volgen. De grote perfectie. Ik ben me gaan verdiepen in lezen bijvoorbeeld over de Advaita Vedanta. Advaita Vedanta is de levensbeschouwelijke leer. Advaita, niet twee, maar één. Dus dat we inderdaad met elkaar één geheel vormen. En dat wij in feite een versluierde blik hebben op de wereld. Ook het boeddhisme gaat ervan uit. Mm. In feite de maya, de sluier. De sluier van in feite de zaken die je niet goed waarneemt. En vanuit die toeschouwerrol, vanuit dat bewustzijn, maakte ik steeds die stap terug. Ik was steeds die observeerder. Wow. En kon dus altijd heel goed kijken. Maar ook wel tot vervelens en irritatie toe van mijn directe omgeving. Maar dat vroeg me dus ook af. Ja, hoe gaat je? Je vertelt, je hebt een gezin, een vrouw, kinderen. Hoe reageren die daarop? Ja, getrouwd met Huguette. Twee kinderen die opgroeiend puber waren. En ja, dan ben je bezig met dingen waarvan zij zeiden van, jongens, waar ben je mee bezig? Mijn vrouw, dat was echt wel een wonder. Die is zeer sensitief. En die is, ons waren al lang uit elkaar geweest, die is zelf studies gaan volgen op dit gebied. Het gebied van meditatie, het gebied van nu Ayurveda. Terug naar de oude Vedische teksten en kijken wat er mee te doen is in het huidige leven. En dat heeft ons bij elkaar gehouden. En onze kinderen die hebben dat denk ik een tijdje gadegeslagen. En op een gegeven moment gezien dat hun vader langzamerhand ook alweer terugkwam. Mm. Maar dat was lastig. Ook bij mijn advocatenkantoor. Want dan blijkt dat je bent een andere richting ingeslagen. Jij zat er op die Zuidas. Nou ja, dat gaat om het snelle geld en veel verdienen en dat soort zaken. Tenminste, dat beeld hebben we dan altijd maar. Ja, daar past dit natuurlijk helemaal niet in, dit verhaal. Ja, voor gedeeld is dat waar, denk ik. Voor gedeeld ook niet. Maar eigenlijk kom je tot de conclusie dat je daar niet meer past. En dan ga je andere uitdagingen zoeken. En je weet nog niet wat. Maar dat is denk ik ook een van mijn lessen. Vanuit het vertrouwen dat je eigenlijk niet alleen reist. En daar doe ik echt het goddelijke mee. Dus dat we in feite, je maakt hier een reis. En daar word je ook wel enigszins gestuurd. Of het nou voorzienigheid is, waar je het net over had. Of impliceerde, Stefan, of dat het iets anders is. Maar dan kom je elke keer weer op plekken terecht. Ik kwam bij Triodos terecht, de Groene Bank, waar ik een functie vervulde voor een jaar. Ik ben nu werkzaam op verschillende fronten op het gebied van de duurzame energie, maar ook als advocaat, waarbij mijn credo is geworden verbinden. Ja. Zoals voor impact advocatuur. Ja. Wat kunnen wij advocaten doen om de wereld beter te maken? Ja. Ben je ook mensen kwijtgeraakt onderweg die dit niet trokken, zeg maar? Ik denk het wel, maar niet zozeer dat ze keihard zeiden van niet meer met elkaar barend, maar die energieën die zoeken elkaar niet meer op. Dus zonder oordeel. Maar ja, ik denk wel dat ik mensen ben kwijtgeraakt. Maar misschien dat het ook alweer goed komt. Dat zie ik wel. Ja. En zou je dit iedereen toewensen, zo'n wedergeboorte, zeg ik maar even? Nou, een bepaalde gedeelte wel. En laat ik eerlijk zijn, het is geen panacee. Het is natuurlijk mooi dat zo'n neuroloog zegt, je gaat alles willen weggeven. En je ervaart inderdaad een goddelijke liefde. Met daarmee Gods vertrouwen. Hoewel ik steeds weg probeer te blijven van het woord God. Omdat het hier in het aardse heel erg beladen is. Maar uiteindelijk weet ik dat er veel meer is tussen hemel en aarde. Dat wens je eigenlijk iedereen toe. Zeker in een wereld die heel erg versplinterd is. En waar geen oog is voor verbinding. Want die verbinding die is er op elk niveau. Ja. Alleen men, door het zintuigelijke, men ervaart dat niet. Maar dat is een van de redenen waarom ik steeds probeer om het zintuigelijke, waar iedereen natuurlijk dagelijks mee te maken heeft, om er steeds de kairos-momenten te zoeken, waarbij je kairos, de god kairos, waarbij je dus eigenlijk een soort van euforisch moment hebt, waarbij je probeert om verbinding te zoeken met natuur, Spinoza, waarbij je zoekt naar verbinding met andere mensen, met alles en iedereen. Marjan Slob, Denken des Vaderlands. Ja, nou moet ik hierover nadenken. Nee, maar Voor mij klinkt het als alsof die operatie een soort verlichtingservaring heeft geforceerd. En alsof je er nu duiding aan moet geven. Dat is natuurlijk heel hard werken. Zo klinkt het voor mij. En ik weet niet of ik precies dezelfde woorden zou geven aan die ervaring. En of ik helemaal, of dat helemaal past in wat voor de rest mijn overtuigingen zijn. Maar ik wil niks afdoen aan de ervaring zelf. En ik denk dat, dat het thema tot nu toe is dat voelen van die verbinding. En dat is denk ik iets wat heel kostbaar is. Want daar komen in jouw gesprek ook nog wel even over. Want daar ontbreekt het nog wel eens aan tegenwoordig. Juist. Ja. Klinkt het aantrekkelijk? Ja, niet de aanleiding misschien, want een hersentumor wens je niemand toe. Maar wat hij vertelt, Lucien? Aantrekkelijk. Ja, ik zou dat ook wel willen ervaren in zoverre. Ik denk dat ik ook wel eens een keer, of het nou bijvoorbeeld een psychose is geweest, ik ben ook wel eens een keer boven mezelf uitgestegen. En dan dat je op jezelf neerkijkt, dat is op zich wel, ja, toch wel heel bijzonder. Ik heb niet al die hele gevoelens gehad wat jij nou allemaal vertelt in 15, 20 minuten, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen, dat je daar heel erg van verandert. Dat je anders naar de wereld kijkt. Ja. Steven, hoe luister jij ernaar? Nou, inderdaad, als een ervaring. Een hele bijzondere ervaring. Een ervaring waar we eigenlijk weinig mee doen in de publieke ruimte. En of je dat nou een religieuze ervaring wilt noemen, ik denk dat dat echt wel nodig is om het zo te noemen. De religie heeft zich natuurlijk in Nederland heel erg teruggetrokken. En het is bijna vloeken als je daarover begint. En dat is, vind ik, heel erg jammer. Omdat je mensen hebben dit soort ervaringen. En zullen die ook altijd blijven houden. Met andere namen of andere rituelen of andere ideeën daarbij. Maar op het moment dat je de religie volledig bandt uit het openbare leven, waar het steeds meer op lijkt, denk dat je iets heel ernstigs verliest. Mm. Namelijk ook denken over de grote dingen, geboorte en dood. Ja. Nogmaals, Marxisten hebben daar nooit iets over te vertellen. Nee, helaas zit er geen Marxist aan tafel. Nee, maar goed, dat is toch wel opvallend te spreken. Nee, maar dat is waar. Ja, maar goed, en je zegt de religie, ja, goed, band zich uit. Maar de religie zelf ook wel een beetje. Mensen worden over het algemeen minder religieus, lijkt het. Nou ja, er zijn natuurlijk, als je alleen al die Rooms-Katholieke kerk neemt, is het natuurlijk een kerk met vele kamers. Dat is heel erg groot. Ik ben net een paar dagen in Rome geweest. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel kloosterordes. Die zijn weer van een hele andere snit dan zeg maar de gewone wereldkerken. Je hebt monniken, je hebt paters, je hebt zusters, je hebt contemplatieve mensen die eigenlijk alleen maar bidden en werken. Dat is van een heel ander niveau dan dat je één keer in de week of één keer in de maand naar de kerk gaat. Dus het idee dat je dat religieuze of dat ongrijpbare aspect, want dat is uiteindelijk God, hè? Het is een verlegenheidswoord, God. Want ik heb hem niet gezien. Nee. Ik weet ook niet of het een hem of een hij of een die of een hen is. Ja. Maar ik heb wel de ervaring dat ik gedragen word. Dat is denk ik dan wat er nog dichtstbij komt. Ja. Mijn ervaring is dat, en daarin verschillen wij, Stefan, jij hebt het over iets dat je probeert te duiden. Ik noem het goddelijke in feite je goddelijke bron. Mm-hmm. En dat is het onnoembare, het al. En in feite datgene wat ons allemaal verbindt. En vanuit die innerlijke beleving van God ga je naar buiten. En in feite ervaar je dan die verbinding. Ik zou wensen dat we het veel minder hebben over de manier waarop God wordt gepercipieerd door mensen, dan het feit dat de moeder God in feite een onnoembare, onzegbare God is. Ja. En op het moment dat we daar achter komen, dan denk ik dat we met z'n allen ook voelen dat we een soort van lot delen, een lotverbondenheid, en dat we verbinding hebben met elkaar. En dat we hier gewoon een tijdje mens zijn, en dat is heel bizar voor veel mensen om zich dat te realiseren, maar het mens zijn is wel heel bijzonder. En op het moment dat je vanuit die verbinding, Marjan, ik zit daar helemaal op jouw lijn, vanuit verbinding probeert om hier dingen te doen op deze aarde die goed zijn voor mens, natuur, omgeving, denk ik dat we hier de goede dingen doen. Ja. Een wederopstanding kan op allerlei manieren. We hebben verslaggever Tom van der Loosdrecht de straat opgestuurd met een typische man bij het hondvraag. Wat was uw wederopstanding? Ik ben Annabeth Hillen. Ik ben Bart. Ik heet Christine. Mohamed. Ik kan zo makkelijk 10 verschillende dingen opnoemen die niet zo heel erg leuk waren. Moeilijkste. Ja, ik denk scheiding met kinderen. Ik ben een jaar of 20 geleden zwaar depressief geweest. En ik ben daar weer uitgekomen en daar ben ik heel blij om. Nou, ik heb er wel een paar gehad, denk ik. Moment dat ik in een huwelijkscrisis zat en, uit een, en in een scheiding zat en heel diep zat. Struggelen, want als man zijnde kom je er gewoon niet bovenop. Ja, wel volhouden. Gewoon elke dag weer opstaan, elke dag door. En ja, goed nadenken over waar je mee bezig bent, maar daar dan wel zinvolle dingen uithalen. En ook al is het niet leuk, dan toch maar verder. Met hulp, want je kan het niet alleen. Fijn mogelijk te maken voor de kinderen. En zelf gewoon de problemen, ja, accepteren. Dus, maar ik weet niet of ik daar echt één moment op had dat ik dacht, de derde dag stond ik op en riepen ze, de Heer is waarlijk opgestaan of zo. Dat kan ik me niet herinneren. Ik denk meer dat dat geleidelijke processen zijn. Ik heb een juiste balans weten te vinden. Er komt een dag dat je op een gegeven moment iets heel kleins ziet. Bijvoorbeeld, ik kan me een keer nog heel goed herinneren, gewoon een roodborstje. Ik zag een roodborstje in de tuin en ik dacht, dat is een roodborst. Dat is nog eens leuk. En op dat moment gaat het dan beter. Als ik daar aan terugdenk, denk ik, hoe diep was dat eigenlijk? En wanneer ben ik eigenlijk weer gewoon geworden? Ja, grappig hoe mensen daar dan mee aan de slag gaan met zo'n vraag die toch vrij breed is natuurlijk. Nog een voorbeeld, en ze heeft er net al even iets over verteld. Lucianne van den Bos, op haar 50ste belandde ze na een scheiding in een midlife crisis, raakte verslaafd aan alcohol en softdrugs, maar wist daar uiteindelijk ook weer uit te komen en helpt nu zelf mensen met een verslaving. Ja. Ik vroeg me nog af, hè, van wat is dan het moment dat je na zo'n scheiding ineens je eerste joint opstreekt? Ja, eigenlijk, ik denk dat ik ook in een psychische moment. Ik was al gediagnosticeerd met manisch depressief. Dus dat had ik al een beetje in me. Ja, je gaat eigenlijk een pad in die gewoon zo slecht voor je is. Je bent zelf destructief. Ik wist dat ik een alcoholprobleem had, dus ik begon meteen te drinken. En dat is niet één fles, maar dan ga je gewoon door totdat je neervalt. Maar je wist dus dat... Ja, voor die tijd had ik al een aantal jaren om en om dat ik niet dronk. Ja. Dat ik echt nuchter was tijdens mijn huwelijk, dus ik wist ervan. En die joints had je nooit eerder gedaan? Dat was... Jawel, vroeger toen ik een jaren 15, 16 was. Okay. Maar ja. Ik wilde eigenlijk, denk ik, een beetje jeugd inhalen. Een vrijheid inhalen. En ik herkende... Die je gemist had of zo? Ja, een beetje. Ik heb een hele warme jeugd gehad. Maar ze waren niet zo dat ze zeiden van... ga jij maar tot 12 uur uit of 1 uur uit. Dus ik werd wel een beetje beperkt in mijn tienerjaren. Ja, dat, en ik was niet brutaal genoeg om de regenpijp naar beneden te gaan. Dat dorst ik niet. Dus ja, ik heb mijn eigen netjes gehouden aan de regels. Maar goed, het was gewoon een warm nest. We zijn heel veel heen en weer verhuisd van Nederland naar Australië, 4 keer. Dus ja, je hebt ook geen back to basic. Maar de vraag was, ja, wat doet zo'n joint de eerste keer? Ik was gewoon heel zelfdestructief bezig. Ja. En dat heeft dus ook te maken met... Maar was dat dan de ellende van de scheiding? Of... Ja, zelfmedelijden, een beetje hyper of manisch. Ik denk dat er heel veel midlife crisis kan ook. Ik bedoel, ik had een hartstikke lieve man. En ik had alles wat mijn hartje begeerde. Ik had een huis met stallen en 2 paarden. En dat liet ik allemaal achter. En ook maar jij bent gestopt met die relatie. Ja, en ik liet ook mijn 2 tiener jongens achter bij mijn ex-man. En ja, dan heb je, als je later terugkrijgt, heb je daar allerlei ideeën over. Maar op dat moment dacht ik daar gewoon niet aan. Dan was ik heel egocentrisch. In die tijd, beschrijf eens, hoe ziet een dag er dan uit? Ik had op dat moment geen werk. Ik had al die tijd gewoon als huisvrouw bij mijn ex-man gewoon huishouden en de jongens. Maar toen ik alleen kwam, je staat op. En in het einde, op de ergste momenten, was ik gewoon de hele dag aan het blowen en aan het drinken. En ik heb ook hele zware medicatie voor mijn manisch-depressieve gevoelens. En die nam je niet meer? Jawel, dat kwam er gewoon bij. Ik heb een aantal engeltjes op mijn schouder gehad, want er was echt heel veel. Ja, en dan om 10:00, ik woonde boven een koffieshop. Ik kon gewoon een hengeltje uitgooien en vragen van, hey jongens. Ja, dat is ook niet heel handig inderdaad. Nee. En er was niemand dan die zei van, joh, waar ben je mee bezig? Nou, niet zo rechtstreeks. Mijn kinderen die zijn altijd blijven komen. Mijn oudste die zei altijd van, ja, mam, het is jouw leven. Je moet het zelf weten. Maar wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Door schaamte, maar ook omdat die joint of de alcohol belangrijk is geworden, dan ga je afspraken ook met je kinderen afzeggen op het laatste moment. En dat, ja, dat doe je gewoon. Waar kwam de kentering? Waar kwam de wederopstanding, als we dan dat woord maar mogen gebruiken? Daar heb ik ook een paar keer hier gehoord. Je moet gewoon zo tegen een muur aanvallen dat je gewoon echt geen andere kant meer op kan. Dat je zelfs denkt aan, nou, voor mij hoeft het niet meer. Wie zit nou op zo'n moeder te wachten? Of wie zit nou op mij te wachten? Dat gevoel heb je. Ik had natuurlijk ook die depressieve kant aan mij. Ik werd ook heel achterdochtig en angstig. Dus ik kon echt niet meer verder. Ik denk, ik ga mijn eigen gewoon dood drinken. En alle medicatie, weet ik veel. En toen heb ik even ervaren dat ik zo van, nou, hier zweef ik dan. Dat is toch echt best wel lekker. Ik ben in slaap gevallen en ik ben gewoon weer wakker geworden, gelukkig. En toen heb ik eigenlijk beseft van, waar ben je mee bezig? Jij wil helemaal niet dood, je wil gewoon beter worden. Toen heb ik een vriendin gebeld en dan zijn we via naar een verslavingskliniek, ambulant, ben ik geholpen. Zo is het, zeg maar, de eerste stap gegaan. En hoe ging dat? Ja, het begon eigenlijk een beetje vanaf, zeg maar, je jeugd. Die kleine oudsteertjes. Misschien dat ik wat gemist had. Dat ik je kreeg ook een soort van uitleg bij van waar het dan misgegaan was. Ja, ik kreeg meer inzicht. En wat ik heel lang niet heb geweten, ik kon niet voelen. Ik wist niet wat voelen was. Ik vond het ook weer terug. Ik zit even bij mezelf na te denken. Ik heb heel lang geleden werd ik overvallen door een depressie. Die tamelijk acuut was en diepgaand. Duurde heel kort overigens. Maar het gevoel wat ik me herinner is dat ik alle zin was verloren. Ja. Dat ik dacht, vrienden, verliefd niks zijn. Niks maakt uit. Gevoel. En hoe merkte jij dat weer terugkwam? Hoe bedoel je? Ik kan me herinneren. Nee, dat juist dat die depressie voorbij is. Ik had voor die tijd ook al euforische periodes en depressies. En dat duurde soms weken dat ik op de bank lag. En dan, ja, het gaat gewoon. Het is nu, weet ik, go with the flow. En het gaat vanzelf over. Maar en dat voel je gewoon. Dag voor dag gaat het beter. Maar het bijzondere is natuurlijk dat jij eigenlijk bezig was jezelf te vernietigen. Ja, en dat nou net het moment was dat het weer een beetje omhoog ging. Ja, ik denk dat elk mens eigenlijk. Inzicht. Ja, ik denk dat elk mens niet dood wil in feite. En dat ik dat met door te drinken mijn gevoel zeker heb. Want er zat gewoon een hoop verdriet ook in. Mm. En niet zozeer door trauma, maar ik had ook een hele. Ik had in feite een goed huwelijk. Ja. Ik dacht iets in te kunnen halen wat nooit in te halen is. Je hebt er uiteindelijk ook iets mee gedaan. Hè? Want ik zei het aan het begin al, je hebt nu met jouw ervaringen help je andere mensen die verslaafd zijn. Wat jullie gelezen hebben was inderdaad dan toen ik 52 was. Ik ben nu ondertussen 10 jaar verder. Ik heb de opleiding ervaringsdeskundige mogen doen van onze stichting Erezorg. Ik werk dus voor, en dat is een verslavings instituut, zeg maar, of instelling. Daar krijgen we allerlei trainingen. En uiteindelijk mocht ik HBO ervaringsdeskundige doen bij. Kan even niet op de woord komen. Maar in ieder geval, die heb ik behaald. Ik heb al een jaar of 7 in Tiel houden wij dagen of avonden van met gelijkgestemden. En mensen die erkennen dat ze een probleem hebben, want dan begin je mee. Die ook een traject lopen. En dan, ze komen bij ons, ze voelen zich echt zo warm. Want je hoeft maar 1 woord te zeggen. Je wordt niet geoordeeld door anderen. Of van, joh, stop er toch mee. En je herkent het ook dat wat andere mensen dus meemaken. Ja, maar ze hoeven ook niet te liegen tegen mij. Precies, ze hoeven je niet voor de gek te houden. Nee, ik ken alle smoesjes. Ja. Maar voor mij is wederopstanding herstel. En daar blijf ik in. Als meer gebruiken. Je mag geen verslaafde meer zeggen of zo. Het zijn mensen die niet om kunnen gaan met medicatie, drugs of alcohol. Mooi, mooi verhaal. Dankjewel, Lucienne. Lucienne van der Bos was dat. We gaan naar de dichter voor 3. En dat is op maandag Femke van Asselt. Hij woonde in Blijdorp. Dat klinkt toch geweldig? Beter dan rectum of rogol of koekoek. Een blij dorp, daar woon je toch veel liever dan in Monster of Platvoet of in Poepershoek. Maar zelf had het beest een heel slechte naam, terwijl hij was zijn naasten erg goed gezind. Hij was lief en sociaal, een echte verbinder. Hij adopteerde blijkbaar zelfs ook een kind. Verzoenen, vergeven, zorg voor nieuw leven. Daarmee past hij uitstekend bij Pasen. Dat kan je niet zeggen van die aap die die aansteker gooide naar Davy Klaassen. Maar die uit Blijdorp voelde zich niet zo paasbest. Hij had pijn aan zijn hart en aan zijn apenkop. Ik zat nog te hopen op een paaswonder. Maar Bokito is dood en hij stond niet meer op. Femke van Asselt was dat. Dan de finale Euro Hockey League. Is er al gescoord bij Den Bosch tegen die club uit Madrid? Club de Campo, Jan Kees. Het is eindeloos wachten op dat doelpunt van Den Bosch. En dat lijkt nu dan eindelijk in de eerste minuut van het vierde kwart te zijn gemaakt. Frederik Matlaas schuift hem binnen en juicht ook. Maar de videoscheidsrechter is aan het werk gezegd. Dus je zal nu zien dat hij misschien ook nog wordt afgekeurd. Is die bal over de achterlijn geweest voordat Matlaas hem binnen schiet? Dat is de vraag. Den Bosch dus, grote favoriet in deze Europese finale. Heeft het nog niet voor elkaar gekregen om te scoren. En nu moet er gekeken worden. Ja, het is op het beeld nauwelijks te zien. En als er niks over gezegd kan worden, dan zal de videoscheidsrechter, de scheidsrechter op het veld, niet kunnen overroelen en blijft dit doelpunt staan. We gaan het zometeen meemaken, ook de afloop van die wedstrijd. Het hockeyen dus, en we praten door nog een half uur over wederopstanding. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ja, goh. Wat een zucht. Ja, een diepe zucht natuurlijk. Ja? En dat is ook precies zoals ik het voel. Verdieping bij het nieuws. Het is net ganzenbord, we zijn weer terug bij af. Elke dag een factcheck. Iedereen heeft een even grote kans op onvruchtbaarheid, dus dat is een feit. En het opiniepanel. Mijn vrouw vroeg me, wat zou je liever verkopen, je auto of de boot? En toen zei die, ik ga voortaan wel op de fiets. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Lentedeal bij Bamigo. Nu 25% korting op de gehele collectie. Bestel jouw bamboe essentials nu op bamigo.com. Het voorjaar hangt in de lucht bij Broekhuis. Private lease daarom nu met extra scherp voorjaarsvoordeel een Broekhuisauto. Zoals de Peugeot 208. Die private lease je al vanaf €319 per maand. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bekijk alle actiemodellen op eenbroekhuisauto.nl en profiteer. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Ga voor al het voorjaarsvoordeel op private lease modellen naar eenbroekhuisauto.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromispierson.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een speciale aflevering van Villa VDB op deze tweede paasdag. We praten over het thema wederopstanding in de breedste zin van het woord. Met zometeen ook de denker des vaderlands, filosoof Marjan Slob. Maar eerst, wat was nou het oordeel van die videoscheidsrechter bij het hockey, Jan Kees? Nou, er was nergens een beeld te vinden waarop echt te zien was dat die bal helemaal over de achterlijn was. Knap werk dus van Pien Sanders, die de bal net heeft binnengehouden voordat ze kon voorgeven aan Frederik Matla, die het doelpunt maakte, het bevrijdende doelpunt voor Den Bosch. Nog 12 minuten te spelen, 1-0 voor tegen Club de Campo. Eens kijken of die Spaanse ook kunnen aanvallen. Dat is, horen we zometeen ook. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. ProRail is begonnen met het bergen van de ontspoorde treindelen bij Voorschoten. Vorige week dinsdag botste een goederentrein daar op een kraanvoertuig. Wrakstukken kwamen op het spoor terecht, waarna vervolgens een intercity botste en ontspoorde. De kraanbestuurder kwam erbij om het leven. 30 mensen raakten gewond. Met een grote kraan worden nu de treindelen op het spoor en in het weiland weggehaald. Afgelopen week werden betonplaten geplaatst om de drassige grond te verstevigen. Ook is er een tijdelijke weg aangelegd in het weiland. Tot de werkzaamheden zijn afgerond rijden er geen treinen tussen Den Haag en Leiden. De Russische minister van Defensie heeft een verrassingsbezoek aan Minsk gebracht. Minister Shoigu sprak daar met de Belarusische president Lukashenko. Die vroeg Moskou om garanties bij een eventuele aanval op zijn land. De Russen zouden Belarus moeten verdedigen alsof het hun eigen grondgebied is. Rusland en Belarus zijn trouw bondgenoten. Vorige maand kondigde president Poetin aan dat er tactische kernwapens in het buurland worden geplaatst, bedoeld om de NAVO te intimideren. In Etten-Leur woedt een grote brand bij een transportbedrijf. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd met het advies om weg te blijven uit de rook. De brand in Etten-Leur ontstond vanochtend rond 9:30. De oorzaak is niet duidelijk. Volgens Oekraïne zijn de Russische troepen bij de stad Bakhmut overgestapt op een andere strategie. De zogeheten tactiek van de verschroeide aarde zou worden toegepast. Dat betekent dat alles wordt vernietigd wat voor Oekraïne nuttig kan zijn. De Dalai Lama heeft zijn excuses aangeboden voor een incident waarbij een jongen aan zijn tong likt. Op videobeelden is te zien hoe de 87-jarige Dalai Lama een jongen op de lippen kust en hem daarna vraagt zijn uitgestoken tong te likken. Veel mensen vinden het ongepast. Het is een eeuwenoude traditie in Tibet om elkaar te begroeten door de tong uit te steken. De explosieve opruimingsdienst Defensie, EOD, heeft vannacht een tas opgeblazen die was opgevist in een recreatieplas in Limburg. De tas werd in Asselt gevonden door een magneetvisser. Er zaten bivakmutsen en mogelijk explosieven in, meldt 1 Limburg. Wie de spullen in het water heeft gedumpt, is niet duidelijk. De politie denkt dat het materiaal werd gebruikt door plofkrakers. De tas met inhoud werd net na middernacht gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De Engelse Voetbalbond heeft een grensrechter voor onbepaalde tijd geschorst. Hij wordt verdacht van het geven van een elleboogstoot aan een Liverpool-speler. Dat gebeurde gisteren tijdens de rust van de wedstrijd tegen koploper Arsenal. Liverpool-speler Robertson zou na het rustsignaal iets hebben geroepen naar de grensrechter. Op beelden was te zien dat hij de speler vervolgens een elleboogstoot geeft. Je ziet op de beelden ook gewoon van hij doet zijn hand op zijn arm en hij geeft hem gewoon een elleboog. En hij raakt hem ook echt. Ja. Dus ja, dit is echt nooit verdood. Laatste wedstrijd voor de scheidsrechter, denk ik hoor. Die grensrechter. De Voetbalbond heeft de grensrechter dus voor onbepaalde tijd geschorst. En dan het weer. Bewolkt en vanuit het westen regen. Het wordt vandaag een graad of 15. Morgen zon en wolken en een aantal buien. Het wordt dan met zo'n 13 graden iets frisser dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. De meeste files stellen niet zo heel veel voor qua vertraging. Het zijn voornamelijk recreatiefiles. Op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ben je 25 minuten langer onderweg. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Veel Duitsers vertrekken uit Zeeland weer terug naar huis. En dat merk je onder andere op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goede Reden heb je een half uur vertraging. En verderop tussen Stellendam en Hellevoetsluis 25 minuten extra. De N208 bij Lisse in de richting van Haarlem heb je 20 minuten vertraging door bezoekers aan de Keukenhof. En de N280 van Mönchengladbach naar Roermond tussen de Duitse grens en Roermond een half uur vertraging door bezoekers aan de outletwinkels daar. Ster. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid. Veters. Vagevuur, de middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Villa VDB in Paasveer en we praten over het thema wederopstanding. In de breedste zin van het woord met schrijver en NRC-columnist Stefan Sanders, die zich op latere leeftijd bekeerde tot het katholieke geloof. Barend Post trad tijdens een operatie buiten zijn lichaam en die ervaring veranderde zijn leven. Lucienne van den Bos had een midlife crisis, raakte verslaafd, krabbelde toch weer op. En nu ga ik praten met de kerstverse Denker des Vaderlands. Afgelopen vrijdag gekroond, heet dat? Ja, geïnaugureerd. Ja, kijk eens aan. Beëdigd, ik weet het niet. Filosoof Marjan Slob. Al gewend dan ook? Nou, ja, het begint te wennen, ja, moet ik zeggen. Ja, 2 dagen is kort, hè, maar... En grote schoenen om te vullen, hè? Ja, dat is zo. Er zijn een heleboel mooie voorgangers. En het klinkt ook nogal, hè, Denker des Vaderlands. Dat is op het pompeuze af. Maar het is vooral een eer. Wat kan het grote publiek hebben aan filosofie in het leven? Ja, wat kan het er aan hebben? Ik denk, filosofie is de vraag, is eigenlijk de vraag naar hoe kan het nou dat wij bestaan? En allerlei vragen over het wonder dat wij bestaan. Het is eigenlijk ook in het vorige uur al heel vaak aan bod gekomen. Hè? En filosofie is de manier van denken en doen die vraag heel serieus neemt. Van wat betekent het nou dat wij bestaan? En die ook zoekt naar een reactie daarop. In de zin van, hoe leef je je leven op een goede, betekenisvolle en mooie manier? En dat antwoord kan voor iedereen anders zijn. Nou, daarover geen twijfel. Het is niet een soort som of zo. Of niet een soort redenering die tot een vaste uitkomst leidt. Maar het is wel een vraag die een leven kan kleuren. En door die vraag te stellen, richt je je leven als het ware naar betekenis. Ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen. Maar, nou ja, goed, ja. We hebben natuurlijk voorbeelden hier gehoord dat is gebeurd. Ja, dus ik zit inderdaad, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien, maar ik zit heel de tijd maar instemmend te knikken. En ik denk, ja, wat mooi. En ook, wat is het leven een wonder? Wat is het leven mooi? En ook als ze Lucienne hoor, het is tegelijkertijd ook soms heel moeilijk. Juist omdat we zo over onszelf nadenken, omdat we onszelf ervaren, onszelf vaak niet begrijpen en er ook mee te dealen hebben. Dus we hebben nu een paar hele mooie voorbeelden gehoord natuurlijk van hoe religie of een verlichtingservaring erbij kan helpen. Maar het is vaak ook pittig om een mens te zijn. Want we hadden het net al even over verbinding. Ik zei al, dan komen we ook bij jou terecht. Want ja, als je nu kijkt in de samenleving naar discussies, mensen staan soms echt letterlijk lijnrecht tegenover elkaar. Hoe kunnen we zorgen dat we dan weer wat dichter bij elkaar komen? Ja, inderdaad, elke denker die kiest een motto. En ik heb als motto ruim denken gekozen. Omdat ik heel graag ruimte voor dialoog wil. Dus we vliegen elkaar, zeker in het publieke domein. Hè. Ik denk dat het in huiselijke kring nog wel meevalt vaak. Maar in het publieke domein vliegen we elkaar in de haren. En hebben we ook het idee dat dat een manier is om jezelf te manifesteren. Om jezelf af te zetten tegen anderen. En soms kan dat nodig zijn. Maar meestal, denk ik, is het belangrijkste om bijna religieus, hè, maar om mee te gaan trillen met degene tegenover je. En vooral eerst en vooral te luisteren naar wat wil die persoon nou eigenlijk zeggen. En de woorden misschien niet eens altijd letterlijk nemen, maar eerder proberen te bedenken, proberen te voelen en proberen ook mee te denken van wat wil hier nou uitgedrukt worden. Maar we moeten meer leren luisteren. Ja, dat is het, denk ik. Ook wel eigenlijk vind ik dat we meer in dialoog moeten komen. Maar de eerste stap voor een dialoog komen is luisteren. Want een debat is heel vaak een publiek debat, zeker. Dan komt er één iemand met een hele sterke mening die de wereld in wordt getoeterd. Dan komt er een ander en die reageert er niet op. Die begint zijn eigen of zijn of haar eigen mening heel hard de wereld in te toeteren. Ja, wat heeft dat nou voor zin als je niet ook luistert? Lucienne, jij moet in jouw werk denk ik ook goed luisteren. Ja. En dat is juist heel belangrijk voor iemand die als ervaringsdeskundige haar opgedane tricks wil delen. Dat je in ieder geval goed luistert waar die antwoord op wil hebben. Of hoe ik dat zelf ervaren heb. Of wat hij voelt. Luisteren is juist echt heel belangrijk. Kunnen jullie goed luisteren, Barend, Stefan? Ik ben enerzijds op getraind omdat ik advocaat ben. Dat is filteren, dat is de kern eruit halen. Maar tegelijkertijd, wat jij net noemde, het is in feite proberen te verplaatsen in de ander. En wat voor intentie zit erachter? En waar kunnen we proberen om elkaar te vinden? Dus verbinding zoeken probeer ik als advocaat, maar probeer ik ook als mens. Ja, Stefan? Het is altijd moeilijk voor jezelf te zeggen. Ik geloof dat ik redelijk goed kan luisteren, ja. Beter dan vroeger bijvoorbeeld? Of? Ik heb het me aangeleerd. Ja. Dat kun je echt aanleren door niet meteen het woord te nemen. En te denken, kom jij maar eens eerst even iets vertellen. Marjan, jij zei net van in de huiselijke kring misschien minder en veel meer in het publieke debat. Maar toch horen we ook zeker na corona, is het toch ook in families wel, zijn er dingen misgegaan. Dat de ene oom niet meer wordt uitgenodigd op feestjes bij de familie. Ik stel me zo voor, mensen zitten straks aan die paaslunch en dan komt die oom toch weer langs en die heeft niks met vegetariërs en zo. En die denkt van, wat is dat voor woke gedoe? Dit is een hypothetisch voorbeeld, hè? Hoe pak je dat dan aan? Ja, vooropgesteld dat je zelf wel vegetariër bent, hè, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Nou ja, ik denk, wat zou nou het probleem zijn dat een ene persoon wel vlees eet en de ander niet? Ik bedoel, hoe kun je daardoor aangevallen voelen? Zeker als je zelf degene bent die de vegetariër aanvalt. Ik denk dat je dat dus betekent dat er bepaalde waarden, een bepaalde visie van iemand die zo gericht is tegen die vegetariërs, die is in het geding. Iemand voelt zich op een of andere manier in het nauw komen doordat een ander vegetariër is. Die voelt zich misschien aangevallen of wat dan ook, of te kijk gezet, of geen idee. En ik denk dat het, dat weet ik dus ook echt niet, maar de enige manier waarop je erachter kan komen is door te vragen van, wat zit jou hier in dwars? Wat is het wat je moeilijk vindt te zien of te begrijpen van mij? En dan ook echt te luisteren naar dat antwoord. Maar je moet dus ook zelf ruimte maken. Ja, luisteren is ruimte maken voor een ander. En het is dus niet een ander gelijk geven. Hè? Dus het hoeft helemaal niet te eindigen in een soort vrede op aarde verhaal. We kunnen echt wel fors van mening blijven verschillen. Maar het gaat er wel om dat we elkaar begrijpen op waar het echt op gaat. Op wat de verschillende waarden zijn. En de verschillende visies op hoe een leven belangrijk en zinvol en mooi is. Heb het daar liever over dan elkaar met feiten en kreten om de oren te slaan. Ik hoor nu in mijn oor hockey. Ik moet goed luisteren. En we zijn natuurlijk toch benieuwd of Den Bosch het heeft gered tegen Club de Campo. Jan Kees. De seconden tikken weg op het grote scorebord. 1-0 nog steeds voor Den Bosch. Er wordt nu afgeteld. Het gaat helemaal goed komen dus. Ze gaan hem winnen, maar van harte gaat het allemaal niet. Het eindsignaal klinkt nu en dan wordt er toch gewoon volop gejuicht en gefeest. Natuurlijk, ze zijn Europees kampioen. Ze hebben die prijs weer terug die vorig jaar naar Amsterdam ging. Nu is hij voor de 18e keer in de clubhistorie voor Den Bosch. Dat in de kwartfinales moeite had met SCAC. Dat in de halve finales het heel lastig had tegen Düsseldorf. En deze finale was ook niet best tegen Club de Campo uit Madrid. Er waren heel veel kansen voor nodig. De nodige strafcorners, de nodige kansen uit open spel waar ze maar niet doeltreffend mee waren. Maar uiteindelijk is één doelpunt in de 46e minuut genoeg. Frederik Matla maakte het af nadat die bal dus knap werd binnengehouden door Pien Sanders. Dat ene doelpunt is genoeg. Ze zoeken elkaar nu op. Ze staan allemaal arm in arm. Dan is het Marieke Dijkstra, de coach, die het woord neemt. En nu staan ze met z'n allen te dansen in inmiddels de stromende regen in het Wagenerstadion. Heel veel paraplu's langs de kant, maar die speelsters zelf, dat maakt allemaal niet uit. Zij staan te dansen, te springen en te juichen in die regen. De Europese titel gaat naar Den Bosch. En later vanmiddag ook nog de herenfinale bij de Euro Hockey League. Hoort u ook op deze zender, NPO Radio 1. Wij praten hier door over wederopstanding, Marjan Slob. We hebben het net gehad over luisteren, over ruimte maken. Dialoog met jezelf aangaan, las ik nog ergens. Ja. Wat is dat? Ja, nou, ik denk dat als je goed naar jezelf luistert, dan hoor je naar jezelf luistert, hè, dan hoor je ook meerdere stemmen in jezelf die aan meerdere kanten opgaan. Dus er is een soort meerstemmigheid ook in jezelf. En volgens mij, ik heb ook wel eens gehoord dat denken is eigenlijk die verschillende stemmen in jezelf met elkaar in contact brengen. Dus denken is niet zozeer je standpunt de wereld in gooien, maar zien hoe die verschillende belevingen en verschillende gedachten die er in jouw leven, hoe die misschien met elkaar in verband zouden kunnen staan. En ook verdragen als dat even niet zo makkelijk gaat. Als dat even niet zo makkelijk op één lijn te brengen is. Doe je dat zelf vaak? Ja, ik denk het wel. Dus Stefan zei net al heel bescheiden van, dat kun je misschien niet van jezelf zeggen, maar laat ik daar eens onbescheiden van mezelf zeggen, dat ik dat denk, zo zou ik me wel typeren. Dat is voor mij vrij... Maar is er een mooi voorbeeld, nog recent voorbeeld, waar we wat aan hebben misschien? Nou ja, als we doorgaan op dat vegetariër voorbeeld. Ik ben zelf geen vegetariër, maar ik ben wel erg met de natuur begaan en met dieren begaan. En ik vind kaas heel lekker. En ik snap inmiddels, ben ik ervan doordrongen, dat om mijn kaas te eten, wat geen vegetarische kaas is, zullen er kalfjes bij hun moeder moeten worden weggehaald, et cetera, dat verhaal. Dus kaas is ook een kwestie voor mij geworden. En ik at het vroeger heel vaak. En nu ik merk dat ik daarmee bezig ben... het is dus niet zo dat ik mezelf verbied om kaas te eten, maar wel dat er een soort bewustzijn op is. En ik merk dat ik daardoor ook langzaamaan van gedrag verander. En heel langzaamaan. En ik probeer dat te doen zonder mezelf verwijten te maken. Maar door die verschillende stemmen van ik vind kaas zo lekker en zelfs ik verlang naar kaas. Hè, het is niet alleen gewoon een soort lust. Door dat te accepteren naast alles wat ik weet over hoe wat het betekent voor het leven van koeien en kalfjes. Ja, dat ik probeer dat niet op te lossen door te denken, oké, voortaan eet ik nooit meer kaas. Of ik maak me er niet druk om, want ik vind kaas zo lekker. Ik probeer dat als thema in mijn leven mee te nemen. En dat ik merk dus, zonder dat het een beslissing is, ik merk dat daardoor langzaam dan de gedrag verander. Ja. Barend, je hebt daar eigenlijk zo straks al iets over gezegd. Toen jij je leven omgooide, sommige mensen gingen daar niet in mee. Jouw vrouw voorop juist wel. Maar dat is ook wel moeilijk geweest, toch? Denk ik, dat jij je verhaal vertelt en dat niet iedereen daarin meegaat en het begrijpt misschien. Ik denk een hele belangrijke manier van goed leven is je eigen manier van leven niet opdringen aan anderen. En wat je zelf ervaart, dat kan heel anders zijn dan wat andere mensen belangrijk vinden. En op het moment dat ik achterkwam dat mijn gevoelsleven, mijn normenpatroon afweek van dat van sommige anderen, dacht ik van oké, jullie mogen je eigen normenkader hebben, maar ik doe het op basis van mijn eigen intentie. En zolang die intentie voor mij zuiver is, jij noemde net al Christus als soort van een richting. Voor mij is het ook steeds van oké, weet je, waar stem je op af? En op het moment dat niet synchroniseert met anderen, dan hoeft dat helemaal niet erg te zijn. Dus het is veel meer vanuit intentie leven dan dat het ook daadwerkelijk resultaat heeft. En ik merkte ook dat als het niet synchroniseerde met wat andere mensen in gedachten hadden, dat uiteindelijk prima is, want dan ga je een andere weg. Maar je kan prima concluderen dat je het niet eens bent. En ik vind dat je daar respect moet hebben, vanuit nederigheid. En één ding daaraan toevoegend, ik denk dat het ongelooflijk goed voor deze wereld zou zijn om je eigen mening te relativeren. Betekent ook wel filosofie, dus eigenlijk dat je erachter komt dat je mening per definitie gekleurd is en dat er weer andere meningen tegenin kunnen worden gebracht. Maar daarvoor moet je denk ik wel met dit soort thematiek bezig zijn. En in feite ook de dialogen, Plato, Aristoteles, je moet daar wel mee bezig zijn. Want Marjan, het is natuurlijk zo, dus je gaat helemaal die stappen die jij net noemde, ga je dan af en dan zit je in een gesprek met iemand en dan uiteindelijk word je toch niet eens. Dus wat heb je daar dan eigenlijk aan? Nou, het kan verzachten. Simpelweg dat. Kijk, als je die meerstemmigheid in jezelf kan verdragen, dan kan je, dat is echt mijn overtuiging. Het is niet meer, maar ook niet minder dan mijn overtuiging. Als je die meerstemmigheid in jezelf kan verdragen, dan kan je hem ook beter verdragen in het publieke domein. Dan kun je ook beter verschil van mening, verschil van ervaring, verschil van bewoordingen verdragen in het publieke domein. En soms zijn er beslissingen nodig. Hè? Soms zijn er meningen ook nodig en moet je gewoon handelen. Bijvoorbeeld in de politiek is dat belangrijk. Dan moet je gewoon tot meningen komen. Dus het is ook niet een soort van eeuwig uitstellen van een mening of zo. Dat bedoel ik niet. Maar wel daarna weer openen. En daarna weer kijken van wat voor ruimte is er nu om weer te verkennen en om weer onze medemenselijkheid te verkennen. Ja, maar daar waren we volgens mij ook in de politiek eigenlijk best goed in. Polderen, dat lijkt de laatste jaren toch heel ver weg. Ook als je nu naar het debat kijkt over bijvoorbeeld de stikstofdiscussie. Ja, en daarin zou ik ook zeggen, weet je, ik probeer ook maar wat. Hè? Wij zijn mensen, we stuntelen wat aan in ons leven om te proberen dat goede leven te leiden. Maar ik denk, er valt te werken. Er valt te werken binnen dat stikstofverhaal. Het stikstofverhaal klinkt zo afstandelijk, klinkt zo technisch. Mensen hebben de ballen verstand van wat stikstof is, volgens mij. En nu wordt dat het woord om de lading te dekken van wat er misgaat in Nederland, vind ik eigenlijk heel raar. Ik denk, er zitten gewoon verschillende belevingswerelden. En we zouden naar die verschillende belevingswerelden kunnen luisteren. Weet je, dan zullen we het nog niet eens zijn, maar we zullen een eerlijker verhaal hebben over waarom we nu tegenover elkaar staan. En misschien ook kijken waarom het misschien soms ook niet nodig is om tegenover elkaar te staan. En ik bedoel dat ook boeren die zijn op een bepaalde manier verknocht aan hun grond. En dat kun je horen. Ze vullen dat misschien op een andere manier in dan natuurmensen die over hetzelfde stukje grond heel anders zien. En daar treuren over een gebrek aan biodiversiteit of zo. Hè, voor wat voor hun belangrijk is. Maar er is wel letterlijk gemeenschappelijke grond die verbonden is met waarden. Die echt tot diep in een belevingswereld van mensen zitten. En dat kan natuurlijk ook nog veranderen. Wat ik altijd zo interessant vind, dat mensen die zien zich als af. Zeker als ze volwassen zijn. Maar juist als volwassenen kun je heel erg noem het groeien, veranderen, transformeren. Het was een tijd, dat weet jij ook, Marjan Slob. Het is mooi overgeschreven door de filosoof Kwame Anthony Appiah. Het was een tijd dat rijke Chinese mannen het heel gewoon vonden. Eigenlijk een geweldig goede daad om de voetjes van hun dochters in te binden. Ja. Nou, dat was dan heel deftig en heel goed. En 20 jaar later is dat een schande geworden. En vinden diezelfde vaders, hoe heb ik dit ooit kunnen doen? Dus in die zin denk ik ook altijd, veranderingen zijn altijd mogelijk. Tot je laatste ademsnik. En wij zijn heel erg geneigd te denken, zo zijn wij nou één keer. Nee, denk eens tegen jezelf in. Ja, dat vind ik dat is uit mijn hart gegrepen, Stefan. Dat is ook wat Hannah Arendt zegt. En dat vind ik zo mooi aan haar. Van, we worden elke dag opnieuw geboren. Dat is levenslust. Dat is ook wederopstanding. Elke dag is een nieuwe dag. En je kunt breken met het leven wat je hebt geleid. In het klein. Weet je, dat betekent ook dat er elke dag minieme of zelfs hele grote veranderingen mogelijk zijn. Ik denk dat je dat als je verslaafd bent geweest ook hebt gevoeld. Ja. En daar zit de hoop. Het is niet een soort spoor waarop we door moeten denderen, omdat we nou eenmaal ooit eens op één spoortje zijn gezet. We zijn bij machten, en niet dat het simpel is, maar we zijn bij machten om elke dag als een open nieuwe mogelijkheid te ervaren. En dat is heel bijzonder. Ja. Ik vind het wel mooi, die hoop ook vooral. Want soms denk je, van, gaat die geest ooit nog weer in de fles... als je kijkt zo wat er om je heen gebeurt? Of welke geest bedoel je? De boosheid over en weer, en er hoeft me iets te gebeuren, dat. Ja. Weet je, ik denk dat als je luistert naar iemand, dat het ontspanning geeft. Het gaat er natuurlijk niet om alleen maar dat iemand zijn verhaal kan doen en dan stoom afblaast of zo. Ik denk dat het ook belangrijk is dat het een nieuwe opening geeft. Dat het een nieuwe opening geeft als die spanning ietsje gezakt is, om samen verder te kijken wat er mogelijk is. En dat zou ik ons hele land gunnen. Ja. Ik vind het een mooie afsluiting eigenlijk van dit gesprek. Hartelijk dank jullie allemaal. Marjan Slob als laatste, Denker des Vaderlands. We danken ook Lucienne van den Bos, Barend Post en Stefan Sanders. We spraken over wederopstanding. En dan nu naar de actualiteit van nu, want er is nieuws van de NOS, moet ik dan zeggen. Het bergen van de ontspoorde trein in Voorschoten is begonnen. NOS-verslaggever Roel Pauw is daarbij. Roel, ja. Hoe ziet het eruit daar? Nou ja, grote bedrijvigheid. Ik zie allerlei imposant materieel. Onder andere twee hele grote rode hijskranen die het echte werk moeten gaan doen zometeen. Ze zijn al even in actie geweest, want je kent de situatie misschien nog van de beelden van vorige week, van afgelopen week. Vier treinstellen uit de rails geraakt, waarvan er twee in het weiland terecht waren gekomen. Eentje, daar hoefden ze niks aan te doen, want die stond verder niemand in de weg. En de andere moesten wel even netjes naast dat andere rijstel parkeren. En daarvoor zijn die rode kranen in touw geweest. Dan zijn er nog twee rijstellen die op de rail staan. Eentje, je kent het plaatje, maakt slagzij. En die wordt door twee graafmachines op zijn plek gehouden om te voorkomen dat hij nog verder om zou kieperen. En die wordt straks omhoog gehesen. Martijn de Graaf, je bent van ProRail. Alles volgens plan? Ja, het gaat op dit moment voorspoedig inderdaad. We hebben afgelopen weekend alles klaargemaakt om ervoor te zorgen dat we kunnen gaan hijsen. Iets onder op die slappe ondergrond gelegd. Ja, zeker. Er staat een stallage van zo'n miljoen kilo, heb ik mij laten vertellen. Dus dat kan je niet zomaar op een weiland neerzetten. Er zit ook een sloot naast en een weg die niet op dat soort gewichten berekend is. Dus de Bergen Mammoet heeft dat uitgezocht en ervoor gezorgd dat we hier nu veilig kunnen werken. En we zijn zojuist inderdaad begonnen met het hijsen van de treinstellen. En wat gebeurt er dan mee met die treinstellen? Nou, twee treinstellen worden hier nu in het weiland neergezet. De andere die slagzijde maakte, zoals je net al zei, die wordt rechtgezet. En die wordt over het spoor afgevoerd. En de andere twee gaan over de weg naar een werkplaats toe. Ja, en die treinstellen die min of meer op de rails staan, daar worden nieuwe rijstellen ondergezet. Ja, er worden nieuwe rijstellen ondergezet. Er waren er een paar ook afgeslagen. Het is natuurlijk een enorme klap geweest. Dus die waren er vanaf. Er worden nieuwe rijstellen ondergezet. En die zullen heel erg langzaam over het spoor naar die werkplaats gaan. Ja, en die andere twee die worden met diepladers uit het weiland gereden? Ja, correct. En dan? Wat gebeurt er dan? Als al dat gehavende materieel is weggehaald. Ja, dan komt er de volgende klus. Want u ziet het achter u. Dus hangt de bovenleiding helemaal slap. Over een paar honderd meter. Het spoor is beschadigd. Dwarsliggers zijn eraf. Bovenleidingsportalen zijn weggeknald. Dus dat moet ook allemaal nog weer gemaakt gaan worden voordat we hier weer treinen kunnen gaan laten rijden. En dan hebben we nog alle systemen die ondergrond zijn. Beveiligingssystemen. En daarvan hebben we de impact ook nog niet kunnen analyseren. Dus, ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar wanneer gaat hier weer een trein rijden? Nou, de voorspelling is nu, of de prognose is nu, dat we hier volgende week dinsdag in de ochtend weer treinen kunnen laten rijden. Oh, dan al? 18 april, ja. Oké, nou is goed nieuws voor de reizigers die nu nog steeds met bussen van A naar B moeten worden verplaatst. Straks, binnen een uur, gaat het ene treinstel in de stroppen en wordt die opgehesen en van nieuwe wielen voorzien. En dan kan die afgevoerd worden. Dat wordt weer even een spannend moment, want de wind is een beetje aangetrokken. Boven windkracht 5 gaat het even niet door. Maar tot nu toe alles volgens schema. In Voorschoten dus, je hoorde NOS-verslaggever Roel Pauw. Zometeen op deze zender is er Geld of Je Leven. Hans van der Steeg presenteert. Het gaat over het toverwoord in de economie, vertrouwen. Een gesprek met econoom Arnoud Bout en financieel expert en oud-bankier Simon Lelieveld. Die zijn er dus het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer even na tweeën voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige tweede paasdag. Van Max. Ster. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. In de podcast Het Geheim van het Meisje met de Parel ga ik, Splinter Chabot, op zoek naar het mysterie achter het wereldberoemde kunstwerk. Mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. Hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad? Waarom schildert hij een meisje met de parel? Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk? Ze blijft naar me kijken. Luister nu naar Het Geheim van het Meisje met de Parel in jouw podcast-app. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk? Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance.